To Trójka, piątek, 14 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Święta mają duże pole do popisu. Policja przestrzega przed złodziejami. Trwa ewakuacja oblężonych 4 syryjskich miast. Ludzie od dawna nie mają tam jedzenia i picia. Niezależny Rafał Zając, zaprzysiężony na urząd prezydenta Stargardu, będzie walczył o mieszkania dla ludzi. Uwaga na złodziei, czas świąt to dla nich żniwa. Każdego roku policja dostaje wiele zgłoszeń od zrozpaczonych właścicieli mieszkań, których dobytek skradli włamywacze. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2/3 przypadków złodzieje dostają się do mieszkań przez niedomknięte okna. Jeśli wyjeżdżamy na kilka dni, warto więc o pomoc poprosić zaprzyjaźnionego sąsiada, radzi Edyta Adamus ze stołecznej policji. Pamiętajmy, aby wyjeżdżając do najbliższych swoje mieszkanie pozostawić pod okiem przyjaznego sąsiada, który zapewne nie odmówi pomocy. Często może zauważyć też osoby obce, które kręcą się w pobliżu naszego domu czy mieszkania. Kiedy przestępca widzi takiego sąsiada zerkającego z boku, zrezygnuje ze swoich zamiarów. Policja przypomina też o zamknięciu zaworów wody i gazu. Jeśli w drogę koleją, to PKP zapewnia dodatkowe pociągi, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Będą to m.in. pociągi kursujące w relacjach Poznań-Gdynia, Wrocław-Przemyśl, Kraków-Przemyśl czy Szczecin-Olsztyn. Ze względu na duże zainteresowanie podróżami w relacji Polska-Ukraina-Polska w okresie świątecznym PKP Intercity wraz z kolejami ukraińskimi uruchomią dodatkowe kursy pociągu relacji Przemyśl Główny, Kijów-Przemyśl Główny. Na największych dworcach informacji podróżnym będą udzielać tzw. mobilni informatorzy. W okresie świątecznym bilety weekendowe będą ważne o jeden dzień dłużej. Od piątku do wtorku. Syryjska armia we współpracy z rebeliantami rozpoczęła ewakuację mieszkańców 4 oblężonych miast. Chodzi o miejscowości od 2 lat otoczone przez wojsko lub partyzantów. Ich mieszkańcy nie mają jedzenia i wody. Wielu wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. 4 małe miasteczka od 2015 roku były oblężone przez oddziały zbrojne, a na miejsce nie docierała żywność, leki i brakowało też wody. ONZ twierdzi, że część mieszkańców zmarła z głodu. W ostatnich tygodniach armii oraz umiarkowanej opozycji sprzymierzonej z częścią islamistów udało się porozumieć w sprawie ewakuacji mieszkańców. Chodzi w sumie o ponad 30 tysięcy osób. Teraz mieszkańcy miast Foa i Kefraja, sympatyzujący z armią prezydenta Asada, a okrążeni przez rebeliantów, zostaną przetransportowani busami do opanowanych przez armię rejonów w prowincji Aleppo. Z kolei mieszkańcy opanowanych przez rebeliantów miast Madaja i Zabadani, okrążonych przez wojsko, trafią do rebelianckich rejonów w prowincji Idlib. Porozumienie udało się osiągnąć dzięki negocjacjom sprzymierzonego z syryjskimi władzami Iranu, a także sympatyzującego z rebeliantami Kataru. ONZ ocenia, że w Syrii niemal 5 milionów ludzi żyje w miejscach, w których teraz toczą się walki. 644 tysiące z nich mają zamieszkiwać tereny określane jako oblężone przez jedną ze stron konfliktu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii trwa już ponad 6 lat. Kosztowała życie co najmniej 310 tysięcy ludzi. 11 milionów Syryjczyków opuściło swoje domy. Sąd w Paryżu domaga się uchylenia immunitetu Marine Le Pen. Chroni ją jako deputowaną Parlamentu Europejskiego. Chodzi o sprawę defraudacji unijnych pieniędzy przez jej ugrupowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń, iż Front Narodowy otrzymywał wynagrodzenia z kasy Parlamentu Europejskiego za rzekomo wykonywane prace. Pieniądze miałyby iść na fikcyjne etaty. Skargę w tej sprawie złożyło biuro w Strasburgu zajmujące się defraudacją unijnych funduszy. Sąd w Paryżu chce przesłuchać liderkę francuskiej skrajnej prawicy w tej kwestii. Marine Le Pen, która otrzymała sądowe wezwanie już w lutym i nie stawiła się w trybunale, odpowiada. To normalna procedura, klasyka. Nie mam zamiaru składać zeznań przed sądem na tydzień przed wyborami. Wcześniej dwoje pracowników Frontu Narodowego zostało oskarżonych o branie wynagrodzeń ze Strasburga za prace, które w rzeczywistości były wykonywane na rzecz partii Marine Le Pen w Paryżu. Działacze Frontu Narodowego bagatelizują sprawę, twierdząc, że zarzuty nie zasługują na poważne traktowanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki. Kraj. Oficjalnie już prezydentem Stargardu w zachodniopomorskim jest niezależny Rafał Zając. 42-latek został dziś zaprzysiężony na urząd. Zdobył 87,57% głosów. Drugi wynik wyborów uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Rogowski. Trzecie miejsce zdobyła Zofia Ławrynowicz, kandydatka Platformy. Zając został wybrany w przedterminowych wyborach 9 kwietnia po śmierci poprzedniego prezydenta miasta Sławomira Pajora. Szczególną troską nowy prezydent chce otoczyć tych z problemami mieszkaniowymi. Tyle w serwisie Trójki teraz, kolejne o 15.

Kurt sprzedał go za 2 złote monety jako niewolnika. To uratowało mu życie. Kupił go mężczyzna, który był kowalem, kazał mu obsługiwać miech przez całe dnie. Po kilku tygodniach zmarła jednak żona tego człowieka, a niebawem ożenił się z kolejną, która nie chciała niewolników i wypuściła go na wolność. 4,5-letnie dziecko. Bez jedzenia i pracy musiał przetrwać na ulicy. Po pół roku amerykańska fundacja zabrała ponad 1000 ormiańskich sierot i dziadek trafił do sierocińca w Nazarecie, gdzie zapytano go o nazwisko. Nie pamiętał. Wiedział tylko, że ojciec handlował kawą. Dlatego chłopca nazwano Kawedzian. To trwało do 16 roku życia. Przyjechał do Jerozolimy i zatrudnił się w słynnym zakładzie fotograficznym braci Hanania. Tyle, że w latach 30. właściciele w obawie przed zbliżającą się wojną postanowili wyjechać. Dziadek postanowił wykupić interes. Był tylko jeden problem. Nie miał pieniędzy. Pożyczył. Został fotografem brytyjskiego wojska, które wówczas sprawowało kontrolę nad miastem. W przeddzień wojny arabsko-żydowskiej pewien oficer ostrzegł go, żeby zabezpieczył sprzęt i negatywy, bo będą zamieszki. Wszystko spłonęło doszczętnie, ale negatywy były złożone bezpiecznie w dzielnicy ormiańskiej, w piwnicy. To trwało do 1987 roku, kiedy moi rodzice postanowili posprzątać piwnicę. Wtedy natknęli się na pudła. Dziadek powiedział, że to stare negatywy, zupełnie bez znaczenia. Ojciec naciskał jednak, by dowiedzieć się czegoś o tych zdjęciach. Opracował je. W latach 90. urządziliśmy wystawę w jednym z tutejszych hoteli. Odzew był niesamowity. Ludzie po prostu oszaleli. Od tamtej pory staliśmy się sławni. Mamy kolekcję 3,5 tysiąca zdjęć. To unikatowe pamiątki z Jerozolimy, które otwierają okno na przeszłość. Jedna z fotografii przedstawia mnichów klęczących na bruku Drogi Krzyżowej. Przez niemal 100 lat to miejsce niemal się nie zmieniło. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy w Trójce wrócimy za godzinę. W tonacji Trójki. Là où nous jouions często l'arbre au nous voulions à l'instant. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Dziś tonacja dłuższa, dziś Wielki Piątek i to doskonała okazja na takie właśnie zatrzymane nieco w czasie utwory. Jak ten przed momentem Soldat, czyli żołnierz Bertranda Belena. Zapowiadałem tuż po godzinie 13, że ten głos, ten artysta pojawi się raz jeszcze, bo dawno go u nas nie było, a szkoda. Wydaje mi się, że to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych głosów, jeśli chodzi o tę młodą piosenkę francuską. No może już nie tak bardzo młodą, ale tę średniego pokolenia. Byli panowie, w tej godzinie będą także i panie. No i pytam, choć to pytanie retoryczne, pamiętają państwo oczywiście o 19 kwietnia? J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avais mis. Nous aimions. Le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant là. Nous aimions le temps d'une chanson. hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant là, j'avance. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant là, j'avais nous aimions le temps. Kończy się ta płyta Birkin Gainsbourg Le Symphonique, ale historycznie rzecz ujmując, to była kompozycja, którą Gainsbourg wykonywał w pierwszym okresie swojej kariery. Oczywiście później także powracał do niej niejednokrotnie, ale to gdzieś tam w tych pierwszych latach La Javanaise pojawiła się w jego repertuarze, a także artystów, dla których pisał. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa 19 kwietnia, stąd ta data wymieniona przeze mnie przed utworem. Ci artyści pojawią się w Filharmonii Narodowej w Warszawie na jedynym koncercie w Polsce promującym ten właśnie album Birkin Gainsbourg Le Symphonique. To element oczywiście trasy koncertowej, może trasa to nie jest najlepsze słowo, ale różnych miejsc na świecie, w Europie, gdzie ten album będzie wykonywany właśnie w takich symfonicznych wersjach. Oczywiście w każdym mieście pojawia się lokalna orkiestra, która sięga po rozpisane na duży skład partytury Serge'a Gainsbourga. La Javanaise przed momentem, no myślę, że na tym koncercie pojawi się cały album, a może także i coś więcej. Jane Birkin, Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Proszę o tym pamiętać i zanotować, jeśli jeszcze Państwo nie pamiętają, 19 kwietnia, czyli już w najbliższym tygodniu. Powracamy teraz do innych nagrań koncertowych Jane Birkin, bo skoro koncert w przyszłym tygodniu, to ja powróciłem do nagrań z lat 80. Cofamy się dokładnie o 30 lat. To był rok 1987. Jane Birkin wystąpiła wtedy w paryskiej sali koncertowej Bataclan. Baby Alone in Babylon to inna kompozycja Gainsbourga. Tutaj napisana na podstawie trzeciej części trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa, a później proponuję Państwu już utwór nie Gainsbourga, tylko Leo Ferré avec le temps. Dwukrotnie Jane Birkin. De Cadillac, de Bentley, de Rolls Royce et de Buick dans la nuit métallique. Babylon, Babylon, noyé sous des flots de musique électrique, de rock and roll, tu recherches. Tu recherches les studios et les traces de Monroe. Les traces c'est le stress du CDS de Los Angeles. Babylon, Babylon, noyé sous des flots de lumière, de poussière. Ce show, il y a à peu près deux mois et demi maintenant, j'étais dans ma chambre seule et j'ai écouté une cassette pour chercher une chanson. Et puis, j'ai entendu une autre. Cette autre, je ne la connaissais pas. Et je l'ai trouvée si belle, je voulais vous le chanter. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdu. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Trzydzieści lat temu Jane Birkin na scenie paryskiej sali Bataclan. Dwa utwory, Avec le temps Léo Ferré i wcześniej Baby Alone in Babylon Serge'a Gainsbourga. Ten oczywiście pojawi się na tym warszawskim koncercie 19 kwietnia. Mówi oczywiście, bo on został zarejestrowany na płycie Birkin Gainsbourg Les Symphoniques w bardzo pięknej aranżacji. W związku z tym myślę, że na pewno pojawi się w tym podstawowym zestawie utworów Gainsbourga. Jane Birkin to taka pamiątka z przeszłości i właściwie wyrywamy kolejną kartkę z kalendarza, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że 20 lat temu, już 20 lat temu pojawił się pierwszy debiutancki album innej wielkiej damy francuskiej piosenki. Chociaż to porównanie oczywiście może dość zaskakujące, ale to jest podobny typ ekspresji i podobny typ może nawet nie śpiewania, tylko recytowania tekstu. Françoise Bré. Everyone kisses a stranger from here or from elsewhere. He's a stranger. He's a stranger. Avec des baisers sans papier, une langue sans laisser passer. There's a frontier between kisses, as if for every kiss you'd had a card to show, as if for every kiss you would know where you go. Si nos baisers attendent, ils seront desséchés. Et la langue se désordre quand la bouche est fermée. this is a stranger. From here or from elsewhere, he is a stranger. He is a stranger. Avec des baisers sans papier, une langue sans laisser passer. Everyone kisses a stranger. Everyone kisses a stranger. Everyone kisses a stranger. Everyone kisses a stranger. Is a stranger. Ten główny głos to François Bray, a ten drugi męski to na pewno Dominika. To nie mogło być inaczej, bo to on wyprodukował jej pierwszy album w roku 1997, kiedy byli no nie tylko parą artystyczną, ale także parą w życiu. Później ich drogi się gdzieś tam rozstały, ale ta pierwsza płyta jest dla niej niezwykle ważna. Poczuła się pewniej, już nie tylko śpiewała w chórkach, nie tylko akompaniowała Dominikowi A, ale także na scenie była tą główną postacią, chociaż to jego zespół jej akompaniował i z nią grał trasy koncertowe. Miałem okazję wtedy obserwować ją podczas jednego z festiwali organizowanych przez tygodnik Les Inoccupables, Françoise Bray. Ciąg dalszy, jeśli chodzi o głosy żeńskie, to może być również zaskakująca wersja, tak jak Depeche Mode z poprzedniej godziny, Pocahontas Nila Younga. Tu rozpisane na fortepian, na wiolonczele i oczywiście na głos Emily Loiseau. She felt in the morning. Tak, tak, tak może brzmieć odpowiednio spreparowana wiolonczela, na której grał tutaj Olivier Kunduno, a śpiewała Emily Loiseau, Pocahontas z repertuaru Nila Younga. Dzisiaj w tonacji tacy artyści, którzy dawno u nas nie gościli, przyznaję, tak było w pierwszej części i tak będzie teraz. Kent, no nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatnio słuchaliśmy tego artysty, zatem proponuję z roku 1996 jego kompozycję Ainsi va l'amour, natomiast nieco wcześniej Daniel Darc. No, Darc częściej gościł w tonacjach i w koloniach, ale dziś chciałbym sięgnąć po album z początku lat 90., który był hołdem dla Niżyńskiego, Ilia de Momon. Daniel Darc, artysta zmarły 4 lata temu, w 2013 roku. Obaj zresztą należeli do tej samej generacji artystów urodzonych pod koniec lat 50. Kent to rocznik 57, Daniel Darc 59. Słuchamy. Il y a des moments où je me prends pour moins que rien, bien souvent. Je vois surgissant tout droit du néant un gouffre béant alarmant. Il y a des moments vraiment émouvants. Il y a des moments accablants où je vois des anges vêtus de blanc. Serais-je dément? J'attends à le temps. Toi pendant ce temps tu lis viande. Il y a des moments. Je te crois un seul instant. va l'amour. Tout le long de notre, ainsi va l'amour. Tout le long de nos leurs, ainsi va l'amour. Ainsi va l'amour. Des mots qui tombent à genoux, sans trop savoir comment. Un souffle court au creux d'un coup, l'émotion sous le vent. Ainsi va l'amour. Tout le long de nos sens. Ainsi va l'amour. Tout le long de nos chances. Ainsi va l'amour. Ainsi va l'amour. Zupełnie nie wiem, dlaczego ostatnio nie graliśmy żadnych jego nagrań. Ainsi va l'amour z płyty Nuba z 1996 roku. Pamiętam, że wtedy w połowie lat 90. bardzo lubiłem ten album. Dziś po latach brzmi, przyznaję, nieźle. A wcześniej Daniel Dark z początku lat 90. to był bardzo trudny dla niego okres zmagania się z narkotykami i tak naprawdę te najlepsze rzeczy dopiero miały przyjść. Ilia de Momon. Daniel Dark i Kent. Panowie dziś na zakończenie tej specjalnej francuskiej tonacji. Powoli kończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil i Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś. Spotykamy się oczywiście za tydzień. Wszystkiego dobrego na święta. Zespół R na koniec dzisiejszej tonacji.